cepat ketipu suara gendang bertalu-talu. Serentak hati bingung, hati di dalam bagai dipalu. Pak ketipu suara gendang bertalu-talu. Serentak hati bingung, hati di dalam bagai dipalu. Darilah mana C datang alintang, darilah sawah turun ke kali. Darilah mana C datangnya cinta, darilah mata turun ke hati. Pak ketipu suara gendang bertalu-talu. Serentak hati bingung, hati di dalam bagai dipalu. Pak ketipu suara gendang bertalu-talu. Serentak hati bingung, hati di dalam bagai dipalu. Ketipung suara gendang bertalu-talu. Serentak hati bingung, hati di dalam bagai dipalu. Pak ketipung suara gendang bertalu-talu. Serentak hati bingung, hati di dalam bagai dipalu. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah kembang melati. Di sana bingung C, di sini bingung, dualah dua ketipu suara gendang bertalu-talu. Serentak hati bingung, hati di dalam bagai dipalu. Ketipu suara gendang bertalu-talu. Serentak hati bingung, hati di dalam bagai dipalu.